إبراهيم أحمد سالم عزام less than 1 year old. عمر إسماعيل عمر شرف less than 1 year old. هند خالد أحمد جحجوح less than 1. Zolang we de namen noemen, blijven ze bestaan. Less than 1 year old. Mervet Wissam Maher Abdaalsi less than 1 year old. شيماء سعيد نبيل اللحام less than 1 year old. ماريا خالد زكريا الشنطي less than 1 year old. ريما محمد صبري البرين less than 1 year old. عيسى محمود محمد قرموط less than 1 year old. عبد الرحيم als we alle namen noemen dan denk ik dat we de komende tijd hier kunnen blijven wonen. Welkom allemaal. Het blijft vreemd om te spreken met de namen die we nog horen, die we voelen. Welkom op deze hele bijzondere middag. Amsterdam herdenkt de Nakba. 77 jaar ontheemding, verzet en solidariteit. Het lijkt nu vanzelfsprekend wellicht dat wij hier met z'n allen zitten, maar dat is het niet. Lange tijd was er in ons land geen plek voor de verhalen van de Nakba. De catastrofe van 1948, waarbij Palestijnen werden verdreven uit hun huizen, hun dorpen werden vernietigd en velen van hen vermoord. Een nieuwe staat werd geboren op de ruïnes van Palestijns leven. Onze aandacht en solidariteit was voor die nieuwe staat. Als de verhalen van Palestijns leed mondjesmaat tot ons kwamen, beklijfden ze niet, of nauwelijks. Niet bij journalisten, niet bij politici, nog bij wetenschappers. Zoals het verhaal van Ahmed Isa Ibrahim. Ik ontmoet hem enkele jaren geleden in een Palestijns vluchtelingenkamp in het Midden-Oosten. Zijn dorp Jimzo werd in 1948 opgeblazen. Geen gevels, geen straatborden. Niets bleef overeind als getuige van wat was. Maar een stad, een dorp, een land leeft voort. Niet op de kaart, per se, niet in de actualiteit, maar in de mensen die er ooit leefden. In hun geheugen, in hun stilte. Ahmed Isa Ibrahim buigt zich over een leeg vel papier. Met zijn vingers, die de weg nog precies weten, tekent hij wat er was. Elke straat, elk huisje, de bakker, de slager. Hier zat ik op school, zegt hij tegen mij. Het is alsof hij terugloopt, deur na deur. Het dorp leeft, daar, op dat vel. Het leeft in hem. En zolang hij tekent, blijft het dorp bestaan. En zolang wij de verhalen en de namen doorvertellen van hen die er niets meer zijn, blijven ook zij bestaan. Weet u, de Nakba is geen fictie. De Nakba is ook niet slechts geschiedenis. De Nakba is nooit geëindigd. Verwoesting, landjepik, genocide volgens deskundigen en eindelijk mocht het groot in de krant vanochtend zijn gaande, terwijl wij hier zitten. Vandaag, hier, in de stad van verzet en ontheemding, herdenken wij de slachtoffers van toen. En hopelijk lukt het ons om te staan naast de slachtoffers van vandaag. Nooit meer is ze al 77 jaar, nietwaar. Wij hopen dat het vandaag ons met elkaar lukt om deze plek een ruimte te laten zijn voor erkenning, rouw die er is. Boosheid, ook dat mag er zijn. Reflectie, stilte en hoop. Mijn naam is Naida Aurangzeb. Ik ga deze middag hosten, zoals dat heet. Verschillende sprekers zullen straks hier staan. En na hun speeches nodig ik u uit om aan het eind van deze middag samen naar de Dam te lopen, waar we ons aansluiten bij een solidariteitsbijeenkomst die daar straks plaatsvindt. Op uw stoel ligt een kaartje en een pen. Op dat kaartje mag u schrijven wat u wilt, uw wens, uw hoop. schelden mag ook, whatever u wilt. Later aan het eind, dan hangen we de kaartjes op in de olijfboom. Als u klaar bent met schrijven, klinkt heel praktisch, een soort huishoudelijke mededeling. Maar geef dan de pen door aan de persoon achter u. We hebben niet zo heel veel pennen. Dat is allemaal straks. Wie vindt het raar dat ik spreek van die namen maar blijven doorgaan? Dat doet wat, hè? Maar toch is het zo, terwijl wij hier staan, vallen er doden. Dat stopt niet even, omdat wij denken, ach, het is nu ongemakkelijk, laat het maar stoppen. Het gaat door, seconde na seconde, minuut na minuut. Wij zijn hier in, mag ik toch wel zeggen, het thuis, het huis van theologe Janneke Stegemans. Ze is verbonden hier aan deze kerk, maar ook aan de VU. Janneke. Muhammad Fadi, Muhammad Al-Loka, less than 1 year old. Taqi Musa Khalil Abu Nsira, less than 1 year old.